Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Północ co prawda mamy już dawno za sobą, ale pomyślałem, że to jest dobry początek dla naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat. Do It i znakomita elektronika rodem z Polski, utwór zatytułowany Midnight. Pani Grażyna i pan Hirek witają niezwykle serdecznie w audycji Polski Beat i spędzimy najbliższe 2 godziny wspólnie, a to w związku z tym, że redaktor Owczarek pojechał do Rzeszowa, pięknie nam opowiadał o cudownych koncertach, a my tymczasem tu w Warszawie, w studiu przy Myśliwieckiej, będziemy dla państwa dzisiaj grali przepiękną muzykę. Skoro rozpoczęliśmy nocnie, to pozostajmy w tym samym klimacie. The Night i TLT. TLT, właściwie noc według TLT, bardzo niespokojna, pełna emocji i to takich momentami niezdrowych. To pozostajmy teraz jeszcze przy tych nocnych brzmieniach i przy XXI wieku. Masala. Amerykanie pozostaną w Iraku i przekształcą go w demokratyczne państwo. Rozpaczy towarzyszyła także wściekłość na Amerykanów, której dali upust krzycząc precz z Ameryką. Bardzo mocny utwór Masala Sound System XXI wiek. To nagranie pojawiło się na takiej składance, która ukazała się w Niemczech w roku 2009, zatytułowanym Polska Ruta Beats, Dubs, Mixed and Future Folk from Poland. I tam właśnie znalazło się to nagranie. Przed nami Justyna Święs. Thank you. Gdy rozmawialiśmy z Witkiem Michalakiem, czyli jednym z liderów projektu Albo Inaczej, zapytałem go, dlaczego Justyna wybrała właśnie czerwoną sukienkę. On wówczas powiedział, iż bardzo się uparła i zależało jej na tym, żeby ten trudny utwór zrobić po swojemu. I zrobiła go wspaniale. W ogóle uważam, że Justyna to nasze takie dobro narodowe i powinniśmy bardzo się nim cieszyć. Teraz kolejne dobro mieszka w Krakowie i jest właściwie polskim dobrem, ale z domieszką, z poważną domieszką krwi holenderskiej. I'm in the middle of nowhere. I want to taste the simplicity for the sake of nature's way. To nasze dobro polsko-holenderskie nazywa się Karolina Ternstra i jest wokalistką zespołu Soul Flow z Krakowa. Kiedyś gościliśmy ich w naszym programie Polski Beat. Muzyka przepiękna, inspirowana jazzem, soulem, funkiem, elektroniką. No i właśnie tak brzmi, jak brzmi. To było nagranie In the Middle, a teraz jeszcze jeden utwór z albumu Parallels zatytułowany Cinematic Caravel. Bardzo pięknie. Zespół SoFlow, krakowska formacja i nagranie zatytułowane Cinematic Caravel. Teraz przenieśmy się do Warszawy, gdzie działa zespół Jazz Pospolita. Hey, Combination, Paulina Przybysz i zespół Jazz Pospolita. Album Humanizm, rok 2017. No to przed nami nagranie tytułowe. Thank you. Tytułowe nagranie z albumu Humanizm zespołu Jazz Pospolita. Momentami nawet trochę Pink Floydem mi tutaj gdzieś tam pojechało. Ralf Kamiński przed nami. We'll be right back. Filtini mają rękę do naprawdę fajnych numerów. Heartbreaks and Promises Volume 4, czyli kompilacja przez nich firmowana, i Ralph Kamiński oraz Shad Melancholia to tytuł tego znakomitego nagrania, świetnego o tej porze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wojtek Urbański. znakomite. Wojtek Urbański i jego ścieżka dźwiękowa do filmu Ultra Violet, tytuł nagrania Obca Ziemia. Właściwie od początku, a już minęło ponad 50 minut naszego dzisiejszego spotkania, prezentuję Państwu muzykę elektroniczną i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo różnorodna jest w Polsce, jak wspaniale rozwija się ten gatunek, jak miesza się cudownie z jazzem, z soulem, z funky, ba, czasami nawet z rapem. Teraz będzie trochę swingu, ale jakby to powiedzieć, też elektronicznego. Różnimy się, co nie trudno zgadnąć. Jedną wspólną przypadłość. Nieważne pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale wcześniej skitrał. Magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by cichaczem. Ponagrywać marne hymny na cześć. Żałosne pieśni, żenujące peany. Najgorsze, że to wszystko. Andrzej Dąbrowski i album Albo Inaczej Remiksy, czyli remiksy pierwszej części wydawnictwa Albo Inaczej. Niedawno ukazała się część druga i podejrzewam, że niebawem też takowe remiksy pojawią się w naszych księgarniach i będziemy mogli ich sobie posłuchać. Teraz, no właśnie, mamy noc z piątku na sobotę, ale wróćmy na chwilę do piątkowego poranka. Das Kompleks i Piano, Piano, Piątek Rano to tytuł tego nagrania. Jakby to skomentować? Może w ten sposób, że jeśli tak ciężko rozpoczyna się piątek, to weekend musi być równie szalony. Mandala.